सहा गौतमो गोत्र तो गोत्रदा गौतम और राज्य जैवलेर अर्धम स्थानम कृतवान। राजा जो जैवली है उसके स्थान पर उसके सभागार पर पहुंच गए। तस्मय गौतम आया प्राप्त आया अराम अरणांचकार कृतवान। तस्मय गौतम आया उस गौतम के लिए जो आगमन किए हुए हैं प्राप्त हैं। और राम ने अरहणांचकार कृतवान पूजा किया यथोचित सम्मान जो होता है योग्यां पूजां सच गौतम कृतातिथय विषित्वा वह गौतम जिसको अतिथि सेवा जितनी करनी उसको प्राप्त कर दिया हुआ है वह उस रात को वहां रहने के पश्चात परेद्य प्रातः काले अगले दिन के प्रातः काल में सभागे में सभां गते राजी उदयाय सभा को प्राप्त हुआ उस राजा के सन्निधि में वो पहुंच गए। भजनम भाग पूजा सेवा सह भागे नहीं थी सभा ये भी अब दूसरा कर रहे हैं। सभा यम गत ही थी सभाग एक अर्थ तो ले लिया दूसरा अर्थ करते हैं भजनम मेरे भाग प्रथमान को लेकर के सभाग एक तो सप्तम मान लिया सभागे उदयाय सभागे राजी सभा में गए हुए राजा के पास यह टेक लिया और उसे सभाग प्रथमांत मानकर सभाग उदयाय अब प्रथमांत अर्थ कर तो क्या लेना पड़ेगा तब तो भजन में भागा पूजा सेवा सभागे न वर्तमानो जो भाग के सहित विद्यमान है इति सहभाग वह इसलिए कर जो पहले एक अर्थ कर चुके ना सभाम गता एक अर्थ था और सहभागेन वर्तमान की वा दो व्युत्पत्ति के कारण से पूज्यमानो अन्य ही स्वयं गौतम उदयाय राजा नम उद्गतवान अन्यों के द्वारा पूज्यमान होते हुए भी वह गौतम स्वयं ही राजा के निकट पहुंच गया। राजा नम अध्यार कहेंगे तब द्वितीय अंक राजा नम प्रति उद्गतवान उदय उद्गतवान पूज्यमानो अन्य राजा के लिए नहीं नहीं राजा पूज्यमान गौतम प्रथमांत है कहाँ बोल रहे हो पूज्यमानो स्वयं गौतम उसका विशेषण है भजनम भाग पूजा सेवा सह भाग ने वर्तमानो यह स गौतम अन्य ही पूज्यमानोपी यद्यपि सभी के पूज्य है पूज्यता है कुलगुरु है राजगुरु है फिर भी वो स्वयं राजा की ओर से ये उनकी विशेषता है क्यों गए पा बल्कि राजा भी इनके पास आना चाहिए जहां रुके हैं जहां इनको निवास स्थान होगा रातवास किए हैं प्रातः होते ही वहां राजा को पहुंचना चाहिए उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए उनकी वहां पूजा करनी चाहिए था। जैसे आपके यहाँ व्यवहार में क्या देखते मान लीजिए कोई संत आ गया कोई भी आ गया आपके यहाँ आप जहां उनको ठहराए हैं आप वहां जाओगे वो आपके पास आएंगे आप उनके पास जाएंगे क्यों आपके लिए पूछिए और वो ऐसा होते हुए भी लेकिन वो विद्या लेना चाह रहे हैं ना इसी वजह से वो आ गए इनके पास ये आप कहना चाह रहे हैं इसलिए पूज्य मानो अन्य ही पूज्य मानो अपनी स्वयं विशद प्रकरण इसलिए स्वयं गौतम यद्यपि अन्यों के द्वारा पूज्यमान है माने अन्य का मतलब क्या राजा आदि सभी के द्वारा इसलिए वचन राजा आदि सभी के द्वारा राजगुरु होने के नाते श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते पूज्यमान होते हुए स्वयं क्या किए गौतम जी ने उदयाय इसलिए प्रथमांत लिया पहले जो था विशेषण वो सप्तमांत लिया तो राजी इसलिए वहां तो विशेषण सभा में बैठे हुए राजा के पास यह अपनी राजी का विशेषण सभागे जब प्रतिमान करोगे तो गौतम का विशेषण जा रहा है कौन गौतम उसका विशेषण राजानम प्रति उद्गतवान जब राजानम विश्रे कर दिया द्वितीया तम होवाच गौतमम राजा है उद्गतवान कौन है गौतम उनके प्रति राजा बोल रहा है राजा मानुष्य भगवान गौतम मनुष्य संबंधी वित्त ग्रामादे वरम वरणीय काम गणिता प्रार्थे था। हे भगवान, हे गौतमा, मानुषस्य वित्तम, मानुष क्या है? मनुष्य संबंधी नो वित्तस्य, मनुष्य संबंधी वित्त का ग्रहण करो। मनुष्य संबंधी वित्त क्या क्या हो सकता है? कहते ग्राम आदे है, गांव मांग लो, गाय मांग लो, यही सब होता था पहले जमाने में। वरम ने वर्णीयम, आपके द्वारा वर्णीय जो यथा कामम वृणीता, जितनी चाहे उतनी आप मांग लीजिएगा। पार्थेदा सहवाचा, लेकिन वह गौतम कहता है महाराज ऐसा नहीं है। सहवाच गौतम, गौतम ने कहा तवैव तिष्ठत राजन मानुषं वित्तम। हे राजन, हे राजन जो है आपके जो मानुष विद्या आचार्य वो आप अपने पास ही रखिए, हमें जरूरत नहीं है। कारण क्या है? उसी राजा का वो राजगुरु है, ये गुरुगुरु है, और वो राजा उसके उनके लिए कोई कमी कर रखा है क्या? पहले से क्या मांगना पड़ेगा उन्हें? कोई जरूरत ही नहीं। दो यहाँ पर बताने के तो यहाँ विवक्षित है। एक तो गौतम की योगक्षेम स्वयं उस राजा देखभाल कर ही रहे पहले से, अतएव किसी भी चीज की न्यूनता उसके अंदर संभावना ही नहीं है। और दूसरा, ये राजा जानते विद्या मांगने आया है और वो देना नहीं चाहता है, क्योंकि बोलेगा ना कि ये अनादि काल से ये क्षत्रियों के पास ही रही पंचाग्नि विद्या, कभी ब्राह्मणों के लिए इस विद्या के अनुशासन मैंने शिष्यों को देना, ये चीज राजाओं में ही चला, क्षत्रियों में ही था। ब्राह्मणों के पास न विद्या थी, न ब्राह्मणों ने कभी इस विद्या को पढ़ाया। चले पंचाग्नि विद्या के विषय में कहानी, अति वो देना नहीं चाहता है तो वो बहाना बनाया। जैसे यमराज जी नचिकेता को देना नहीं चाहते ब्रह्म ज्ञान, उन्होंने क्या किया? खूब सारे धन दौलत संपत्ति ये तो पूछा ही, जो चाहे सो मांगो का, वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो प्रस्तुत हो गया सारा माल का। तो कहना पड़ा तवे वृत्ता, ये सब अपने तवे वाह समनृत्य गीत है, कदे सब जो है घोड़ा गाड़ी चुनना जितना है नृत्य गीत और सब अपने वाकर को भयन नहीं चाहिए। तब तो विद्या मिली, इसे यहाँ पर भी ये तो साधारण विद्या प्रविद्या तो है नहीं, यह विद्या भी प्राप्त करने के लिए पहले त्याग की अपेक्षा है। इसे भी कर रहे हैं, चाहे कर्म संबंधी विद्या हो, उपासना संबंधी विद्या हो, और ब्रह्म विद्या को कह नहीं गया, कैमुत के न्याय से साबित कर दिया, बिना त्याग का आ विद्या सफलतापूर्वक प्राप्त ही नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जितने ही सांसारिक पदार्थ और भोगों में, चाहे यहलोक का चाहे परलोक का, नचिकेता के मामले में परलोक का ईश्वर की प्रधानता दिखाया, और यहाँ पर जो प्रदान किसका किया है? मानुष्य ईश्वरी को देने को तैयार है, अर्थात मानुष्य वित्त और दैवी वित्त, अर्थात जो मनुष्य संबंधी जो सुख भोग ऐश्वरी है और देवता संबंधी जो सुख भोग ऐश्वरी है, जिसको जिस व्यक्ति सबको त्याग नहीं सकता उस व्यक्ति को परविद्या प्राप्त ही नहीं हो सकता है, ये साबित कर। इसने जान करके यहाँ पर मानुष्य वित्त कहा, और वहां पर आप सराय खड़ी कर दी, सारी खड़ी मन क्या है? दैवी ऐश्वरी को प्राप्त करा, मानुष्य ऐश्वरी है वहां दैवी ऐश्वरी का प्रसंग है। सर्वेश्वर को त्याग के बिना किसी प्रकार की विद्या सफलतापूर्वक प्राप्त आप नहीं कर सकते, ये बात यह साबित किया। इसे आजकल भी देखने को मिलता ही है, कितने ईश्वर को त्यागना ही पड़ता है। बच्चे देखो, माँ बाप कहाँ है, बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किधर किधर रहना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ भी कितने लोग है जो बाद में जाके गृहस्थी होना चाहते है, देखो घर द्वार छोड़ के बैठे नहीं बैठे, यहाँ कैसे कैसे रहना पड़ रहा है, कहीं शांति भवन से लेना पड़ रहा है, कि कहाँ से रोटी खाना पड़ता है, इतना तपस्या त्याग तो करके बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो विद्या कुछ कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन अंदर से भी डोरी बंधी हुई है। समस्या तो ये हो रखता है, इधर से उधर फोन के द्वारा, लेटर के द्वारा कॉन्टेक्ट बना हुआ है, डोरी बंधी हुई है ना, पूर्ण त्याग और पूर्ण वैराग्य नहीं है। इसलिए वहां पर आता है दशरथ को, वो बोलती है कौशल्या कि मेरा राम जो है उस गुरुकुल में कैसे रहता होगा, वहां खिलौने होंगे या नहीं होंगे, और वहां पता नहीं खाने को ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार आप जाके आइए, देख के आइए, सब खिलौने ले जाइए, इनको दे दीजिएगा उनको। तब दशरथ जी कहते हैं हमारे तुम्हारे पेट में जो कामना है, जो मोह है ना, यदि हम अभी से उस राम में बोल देंगे इस चीज को, यदि हम वहां चले जाएंगे उसको याद आ जाएगा, हमारे तुम्हारी भी याद आएगी, फिर वो कहेंगे कि आप अकेले क्यों हैं, माँ को क्यों नहीं लाए। तो ये जो चीज क्या होगा, इससे उसकी विद्या जो गुरुकुल में रहकर से विद्या प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकता। उसके अंदर हम लोगों की स्मृति बढ़ेगी, तो शास्त्रीय स्मृति कहते शास्त्र को पढ़ने गया है, स्मरण करेगा, रटेगा, तो हमारे स्मरण करते बैठे क्या करेगा बताओ तुम। इसलिए उसको इस समय गुरु जी जैसा रख रहे हैं वशिष्ठ जी, उनकी मर्जी और उनकी पत्नी है ये वहां, वो देख लेंगे अपने आप जो होगा जैसा होगा, हम नहीं जाएंगे न खिलौने नहीं जाएंगे, वो अपना मिट्टी से खेले लकड़ी से खेले वो जाने, ना खेले वो जाने, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम स्मरण भी नहीं करना चाहते। ऐसा ना हो कि हमारी भावना है कि जो तरंग वहां तक पहुंच जाए और उसके जो है मन में विक्षेप पैदा हो। कर्तव्य होता है माता पिता को भी अपने पुत्र का स्मरण भी ना पाए, और याद टेलीफोन करके बुला ही लेते हैं, ना मुश्किल काम, छुट्टी लेके आ जाओ बोलते हैं महीना भर का, बड़ा दिक्कत। इसलिए विद्या यहां आजकल सफल नहीं हो पाती। तो माता पिता या गुरु है, अगर गुरु लोग भी कम नहीं है, बुलाते रहते हमारे वार्षिक उत्सव हो रहा है तुम नहीं आओगे, आना ही नहीं हमारे पास, हम तुम्हारे गुरु ही नहीं है, ऐसे टांग लेटर लिख देते गुरु लोग भी, क्या बताए चित्र खोपड़ी है आजकल गुरुओं की, हमारे चेहरा नहीं है तुम, हमारे आज्ञा नहीं मानते हो, हमारे वार्षिक उत्सव में तुम नहीं आते हो, ये तो गृहस्थी से भी खराब हो गया, तो दशरथ आदि गृहस्थियों से भी घटिया हो गए ये गुरु लोग। पढ़ने के लिए तो भेज दिया तो भेज दिया छुट्टी, पढ़ने तो उधर 12 साल 20 साल क्या मतलब है, सेवा के लिए बना रखा था क्या चेला को, कि चेला का मुक्ति के लिए चेला नहीं बनाया गया है, अपनी सेवा के लिए चेला को बना दिया, तो वहीं जाके सब मोह ममता बढ़ जाते, सारा काम बिगड़ जाता। यही शिक्षा देना चाहते हैं, यदि विद्या प्राप्त करना है सर्व ऐश्वर्य सर्व सुख भोग को त्यागना ही पड़ेगा, उसके लिए विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं सवाच गौतम तवैव तिष्ठत राजन मानस मित्तम, क्या चाहते हो क्यों आए हो, यामेव कुमारस्य मम पुत्रस्य अन्ते समीपे वाचम प्रपंच प्रष्ट लक्षणाम अभाषथा उक्तवानसी तामेव, मेरे पुत्र बोता जिसे तुमने कुमार कहा था, उस पुत्र के प्रति आपके उसके सामने में जिन पंच प्रष्ट रूपी वचनों को आपने कहा था उन्हीं वचनों का तामेव वाचम मे मह्यम बुद्धि, उन्हीं वचनों के प्रश्न के जवाब जो मेरे प्रति कथन करिए, कथय इत्युक्तो गौतमेन, ऐसा जो गौतम की तरफ कह दिया गया, राजा सह कृच्छ्री दुखी बबुआ, तब वह राजा अत्यंत दुखी हुआ। का सोचा उसने आप तब का जो परंपरा चल रहा था ये परंपरा टूट जाएगा, क्योंकि मना नहीं कर सकता हो, वो मना कर नहीं सकता, नहीं दूंगा बोल नहीं सकता, और देगा तो संप्रदाय टूट जाएगी। जैसे कबीरा पहुंचा रामानुज के पास, नहीं रामानुज के पास, कि बस वो हुआ क्या, एक कबीर संप्रदाय पैदा हो गया, ज्ञान नहीं देते तो मुश्किल, दे दिए और उसको अनुभूति हो गई तो उसने अपनी संप्रदाय निकाल दी, अपने उनके संप्रदाय एक तरह से टूट गया, बहुत सारे चेले उसके साथ चले गए, ज्ञान दो तो मुश्किल, ज्ञान ना दो तो मुश्किल, अब अधिकारी आ जाए सामने में ये समस्या हो, और ये जो क्षत्रियों के पास ही था ना, क्षत्रियों के संप्रदाय में ही ये था, ब्राह्मण वैश्य शूद्रों के पास विद्या गई नहीं थी, इसलिए वो दुखी बन हुआ, कथम तू इधम किस प्रकार हो गए, उसका अभिनय करके कृच्छ्र भाव को ही अभिनय करके भाषिका बता रहे, ही कैसा हो गया, उल्टा हो गया, हम तो क्या सोच के बोले थे, आपके सारा काम खराब हो गया। सह कृच्छ्री भूत अप्रत्याख्याय वह जो पिछड़ीभूत होने के बावजूद भी प्रत्याख्यान नहीं कर, अंदर से दुख होने के बावजूद भी वह निराकरण नहीं कर। गौतम से वचन राज्य दुखी भाव कारण तरी प्रत्याख्यायदाम इत्याशंका वो नहीं कर सकता। क्यों? ब्राह्मण मनवान न्यायेन विद्या वक्तव्य, क्योंकि जब मैं मान रहा है ये ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण होकर के एक विद्या के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, क्षत्रिय के सामने अप्रत्याख्येयम ब्राह्मण मनवारो न्यायेन विद्या वक्तव्य, लेकिन वह भी विद्या बोलने भी है न्याय से, ये नहीं कि उसके शिष्य बना ले संस्कार कर दिया जरूरत थी। जैसे आजकल चलता ही अनधिकृत लोग दीक्षा दे देते बेमतलब, ये नहीं समझ रहे कि पहले अपने आप को सोचो तुम कहां हो। किसी भी प्रकार की दीक्षा देने अधिकृत है या नहीं ये विचारना चाहिए आदमी को, क्योंकि दीक्षा व्यक्ति वही दे सकता है जो गु रू हो रखा है, गु और रू है वो हो वो करते हैं। गुमिति अंधकार ज्ञान मिति और रू जो अज्ञान के निवर्तन करने में समर्थ है, अर्थात स्वयं के अज्ञान निवृत्त ना हुआ हो तो दूसरों को क्या निवृत्त कर, जो स्वयं जैसी फेल है वो ट्यूशन पढ़ा के दूसरों को क्या दसवीं पास करा सकता है, करा सकता है? जो स्वयं दसवीं फेल हो गया गोते खाका करके और फिर वो क्या कर रहा है दसवीं वालों को ट्यूशन दे रहा है, उसे ट्यूशन पढ़ करके कि दूसरा पास हो जाएगा, स्वयं फेल है। उसी प्रकार जब स्वयं के अज्ञान का निवृत्ति हुई नहीं, क्या अधिकार है तुम्हारा कि तुम जो दूसरे को अज्ञान निवृत्त करने के ठेका ले लिया? इतना आसान है गुरु का काम? स्वयं इतनी अहंकार है अभी ब्राह्मणत्व का अभिमानी नहीं छूटा, बाकी तो छूटने दूसरी बात, फिर मनुष्यत्व का अभिमान भी छूटना पड़ेगा, जीवत्व अभिमान को त्यागना पड़ेगा, सर्वाभिमान त्यागना पड़ेगा ना, वो कहां से होनी है? तो जिस अहंकार से सबको त्याग रहे हो उसे भी त्याग, तब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, वो गुरु हो सकता है। हमारे पास जो कई आज तक आए दीक्षा दो, हम तो कहते भैया हमें बोलते रहे आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ये है ब्रह्मज्ञानी, ऐसे तो चढ़ा देते चढ़ाने वाले, तो कहते आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आप तो साक्षात शंकर भगवान है। हाँ हाँ इसे नहीं शंख को रोते, शंख को फूंकने वाला शंकर हूं मैं, शंकर नहीं शंकर शंकर नहीं, ये दोनों बहुत फर्क होता है ना। शम कर एक तो होता है शम करो दीदी शंकर, शम करे भी वर्तते थे शंकर, ये भी केवल हाथ में ही शांति है अर्थात केवल बोलने में ही, वाक्य में कुछ नहीं। हमने कहा हमारा नाम गुरुजन क्यों दिया पता है? शांति धर्म हो रहा है, क्यों? अशांति भरा पड़ा है, अधर्म भरा पड़ा है, उसको निवृत्ति करने के लिए लक्ष्य क्या है? शांति और धर्म है, याद दिलाने के लिए 24 घंटे याद रहे तेरे को, तुमको अशांति से शांति की ओर जाना है, अधर्म से धर्म की ओर जाना है, ये समझाने के लिए नाम दे रखे। तो हम कैसे घुस जाएंगे सीधे भाई, हम तो ब्रह्मानंद नाम तो रखे नहीं, हमको हम ब्रह्म ज्ञानी होते तो ब्रह्मानंद नाम रख दे, वो है नहीं ना। अब जब होगा तब देखा जाएगा, उसके बाद प्रारंभ कर्म का खेल ही चलता है, हमारा तो चल चलेगा अपने संकल्प से तो कोई ना देते ना लेते ना कुछ होगा, फिर तब क्या होगा क्या नहीं होगा तो हम भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते, कोई नहीं जान सकता, बात ही खत्म। इसलिए इसमें लोगों की जल्दबाजी जो होता है गुरु बनने का बहुत खराब, सब गलत कर रहे हैं, जिसका नतीजा क्या हो गया कि न्यायतः विद्या की प्राप्ति कोई दे ही नहीं पा रहा, किसी को भी ना प्राप्त कर पा रहे, न्याय नहीं वह विद्या वक्तव्य इतिमत्वा तम हो गौतम इत्या तगंग क्षिरम वस इत्याज्ञापयांतकार। तंगोवाच यदा मातं गौतम आवदो यथेयं न प्राप्तः पुरा विद्या ब्राह्मणां गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनम् अभूदिति तस्मै होवाच तं प्रति तं गौतमं प्रति आज्ञापयाम चकार वह आज्ञा प्रदान कर दिया कि ठीक है आप कुछ समय तक वास करें चिरम वस एक चिर से कहेंगे एक संवत्सर और एक संवत्सर होता है संवत्सरातिरण्याय से एक दिन और रुकिए बस एक दिन और तपस्या कराया एक रात तो आकर रुके ही थे फिर 24 घंटा उसके अगले दिन उपदेश यथा तब होवाच उस गौतम के प्रति फिर बोलने लगा इतना कह करके आज्ञा देकर यथा मा तम गौतम अवदो ये गौतमा यथा माम प्रति तम अवद जिस प्रकार आपने मुझे कहा है कि ब्राह्मण होकर के गुरु होते हुए उस क्षत्रिभूता गायत्री मंत्र आपसे लिया इधर शिष्यभूत हूं फिर भी एक विद्या के कारण स्वयं शिष्य भाव में आपन्न होकर के मुझे गुरु भाव प्रदान करता हुआ जो आप आकर के ऐसे कहे हैं ना इससे पहले यथा अवधो जिस प्रकार आपने कहा है इस प्रकार यथा यम न तत्त प्राप्त पूरा इससे पहले आपसे पहले त्वतम ने आपसे पहले पूर्व काल में प्रागर पूर्व काल में यम विद्या यम जो है विद्या यह जो विद्या है न ब्राह्मणान गच्छति ब्राह्मणों के हाथों को प्राप्त ही नहीं हुआ तस्मादु सर्वेषु लोकेषु इसीलिए समस्त जीवों में समस्त लोक में क्षत्र सेव प्रशासनम क्षत्र ही इस विद्या का अनुशासन अपने शिष्यों को दिया करता था या प्रशासन है राजा बन के अनुशासन करता था यह अर्थ नहीं है यह प्रशासन प्रकृष्ट रूपेण शिष्य को अनुशासित करता था माने इस विद्या की शिक्षा देता था कौन क्षत्र सेव प्रशासन ऐसा कर मैं हो गया और अगला दिन सदर होते हुए जब आए दोबारा तो तस्में हुआ संवत्सरम वसी थी यावत निश्चित दिया संवत्सरम वस दीर्घ काल वसी थी भाष्यार्थम वाह संवत्सरम वसी थी भाष्यकार ने दीर्घ काल कह दिया था उसको उन्होंने अर्थ कर दिया संवत्सरम और एक ब्राह्मण के एक दिन भी क्षत्रिय घर के द्वार पर रहना एक विद्या के लिए वही दीर्घ काल के समान इसे मीमांसा का संवत्सर अधिकरण न्याय लागू किया जाएगा सहस्र संवत्सर यज्ञ किया वार हुआ सहस्र संवत्सर का अर्थ क्या होने सहस्र दिन संवत्सर अर्थ है एक दिन इसलिए कर दिया पर उस ब्राह्मण से उन्होंने एक दिन विद्यार्थ तपस्या कराया एक तो ब्राह्मण का आना यही बहुत बड़ा चीज है क्षत्र से मांगना और उसके ऊपर से सर्वस्व त्याग करके आ रहा है किसी भी प्रकार की भी आकांक्षा कामना से रहित होकर के एकमात्र विद्या की अभिकांक्षा के अलावा कोई चीज की आकांक्षा नहीं है और फिर भी एक दिन की तपस्या करा दिया तब और यहाँ कहते हैं अगले महीना पाठ शुरू कर अच्छा एक महीना बाद होगा चलो फिर कैलाश में जाओ वहां कहीं देख लो कोई और आचार्य मिल जाए छोड़ कोई वेट करने को तैयार नहीं बड़े शूद्र है वो सोचना तो भी शूद्र है जन्मा तो भी शूद्र है वो दोनों तरह से शूद्र है ये तो सोचना शूद्र पहले पढ़ चुके हैं ना हे शूद्र वैसे भी है ही है क्योंकि विद्या कहीं नहीं मिल रहा पड़े सारे दुखी है तो शूद्र ही है और जन्म से भी शूद्र है और ऊपर से दाव बड़े अहंकार करता है तो क्या बताए ऐसे आदमी क्या विद्या उसको मिलेगा और यहाँ ब्राह्मण होता है ये नहीं कहा कि भाई क्यों हमको एक दिन रुकवा रहे हो राम गुरु भी थे ना आदि नहीं अभी बताओ कई लोग अभी बताइए अभी लिखाइए अरे भाई अभी बताओ इतना जल्दबाजी अभी लिखा दो ऐसे थोड़ी होता है देखना पड़ता है भाई कौन क्या है कैसा है लेकिन कुछ यहाँ पे कितना उनमें भी सहनशीलता भी है वो वास किए तो ब्राह्मणम मनमानो कहते इसलिए न्याय ने जपते बत्वा तम ह गौतमम चिरम दीर्घ कालम वस चिरम दीर्घ कालम वस इतिवम आज्ञापयांचकार आज्ञप्तवान राजा राजा ने उनको आज्ञा प्रदान की उसी कारण से संवत्सरम वस इत्यादि किया था। वक्तव्य विद्या शेषा यत पूर्व प्रत्याख्यातवान राजा विद्या, क्योंकि पहले मानसवृत्ति मांगिए बोलते हुए एक तरह से परोक्ष भाव से विद्या नहीं देना चाहता हूं, अरे विद्या देने में प्रत्याख्यान निषेध कर चुका था। जो राजा पहले मानुषवित मांगो कहकर प्रत्याख्यातवान राजा विद्याम, विद्या देने के लिए प्रत्याख्यान कर दिया था, निषेध कर चुका है। यच्च पश्चात, लेकिन बाद में जब निवेदन हो किया गया ब्राह्मण के द्वारा चिरम वसी की आज्ञा प्रदान दीर्घ काल वास्तव से आज्ञा दिया, तन्निमित्तं ब्राह्मणं क्षमापयति हेतु वचनोक्त्या। क्यों ऐसे कहा राजा है? पहले निषेध, बाद में एक साल अर्थात एक दिन तक रहने का जो आदेश देने के पीछे क्या था, उसमें अपने बहाना दे रहा है क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, वो स्वयं उसके प्रति कारण प्रस्तुत किया। तन निमित्तम ब्राह्मणम, उस तन निमित्त को उस ब्राह्मण से ऐसे क्षमा मांगते हुए, यहां भी परोक्ष रूप नहीं, परोक्ष रूप नहीं निषेध था, ऐसे परोक्ष रूप नहीं क्षमा मांग रहा है। हेतु वचनोक्त्या, वे कैसे हेतु कथन कारण कथन करते हुए, क्यों मैं पहले तो आपको नहीं देना चाहता था और क्यों अब एक दिन तपस्या भी आपसे करा रहा हूं, इन दोनों का कारण क्या है, वो कारण तो वचन के माध्यम से एक तरह से उस ब्राह्मण क्षमा याचना भी कर ले रहा है। तम होगा राजा उस गौतम प्रति कहा, सर्व विद्यो ब्राह्मणोपी सन आ गया, क्यों वो सभी के अपेक्षा अन्य सर्व पूज्यमान ही पूज्यमान क्यों था वो, क्योंकि सर्व विद्योपी ब्राह्मणो, क्योंकि उस ब्राह्मण के पास ऐसा कोई विद्या नहीं थी जो नहीं है। गौतम ऋषि के पास पूर्ण ज्ञान धारित्र गौतम हो, चारणी गौतम हो, ऐसे पूर्ण ज्ञानवान पुरुष हो, लेकिन ये एक विद्या जो क्षत्रियों में छिपा हुआ पड़ा था इसे छोड़कर बाकी सारी विद्याओं के पास, इसे कहते हैं सर्व विद्या ब्राह्मणोपि सन यथा, मन एन प्रकारेण जिस प्रकार से माम ने माम प्रति हे गौतम अवदस्तम मेरे प्रत्याकर हे गौतम आपने जो कथन किया है, तामी विद्यालक्षणाम वाचम ब्रूहीति, क्या कहा था गौतम ने, मुझे तो वही विद्यारूपी जो पंच प्रश्नात्मक वचन था उसी के जवाब मेरे को कथन कीजिए, ऐसे जो आपके वचन है ना अज्ञान, ये वचन ज्ञापन कर रहा है आपके पास विद्या का ज्ञान नहीं, तेन त्वम जानी ही, इसीलिए आप कहता हूं आप जान लीजिए मैं क्यों निषेध किया था। तत्र अस्ति वक्तव्यम यथा येन प्रकारेण विद्या प्राप्तत्तो ब्राह्मण न गच्छति, उस कारण को जानिए, कहने योग्य बात है यहां, इसे मैं कहना चाहता केवल विद्यावशाद एव सृष्टिय किंच जातितोपि इति अपेरता, ब्राह्मणो अपि जो है उस अपि पर बोल रहे हैं, केवल विद्यावशाद आप श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण होने के नाते भी आप श्रेष्ठ, तेरी ब्रूहित कामजम इति आशंक्य आह, तब कहते नहीं तत्र अस्ति वक्तव्य, यानी यहाँ एक और मैंने कारण प्रस्तुत करना जरूरी समझता हूं कि आपके वो निवारण करने के प्रति और वास के प्रति क्या कारण है वह भी कहना और भी नहीं चाहता हूं। क्या है वो, एन प्रकार ने ये विद्या प्राग तत्व ब्राह्मण नगच्छति नगतवती, क्योंकि जिस प्रकार से आज तक का जो है ना से पूर्व तक आपके यहाँ के प्रार्थना करने से पूर्व तक जो यह विद्या है कभी ब्राह्मणों के पास गई नहीं थी, निज ब्राह्मणा अनया विद्या अनुशासितवंत, क्योंकि ब्राह्मण लोग है ना इस पंचाग्नि विद्या के द्वारा कभी अनुशिष्ट हुए ही नहीं थे, अनुशासित नहीं हुए थे। तथा एतत् प्रसिद्धम लोके, ये इस प्रकार यथा तथा एतत् प्रसिद्धम लोके, जिस प्रकार ऐसा है यह बात इस लोक में पूर्व से प्रसिद्ध है, यतः तस्माद पुरा पूर्वम सर्वेश लोकेश, जिसलिए ऐसा प्रसिद्धि, इसीलिए ही समझो पूर्व में सर्वेश लोकेश मैंने ब्राह्मणालेश ब्राह्मण क्षेत्र वैसे शूद्रेश मध्य क्षत्रिय छत्र जात रेव अनया विद्या प्रशासन प्रशास्कृत शिष्याणाम अभूत बबुआ। इस विद्या के द्वारा छत्र जाति के प्रति ही इस विद्या का जो है प्रशासन मैंने प्रशास्कृतम शिष्यों के प्रति उपदेशकृतम जो है ना था। क्षत्रिय परंपरा यम विद्या एतावंत काल आगता क्षत्रिय परंपरा से ही आज तक के इस समय तक यह विद्या चली आई हुई थी। तथापि हम यदि ऐसा है फिर भी आज इस अनादिकरण संप्रदाय को तोड़ करके मैं एताम इस विद्या को तुभ्यम वक्ष्यामि, मैं तुम्हारे कहने जा रहा हूं। तत् संप्रदानाद ऊर्ध्वम ब्राह्मणान गमिष्यति, तुम्हें यह विद्या का प्रदान करने के बाद से लेकर के अब ब्राह्मणों में भी इस विद्या का प्रचार प्रसार हो जाएगा और वह आपकी परंपरा चलेगी। अतो मया यदुक्तम तत्क्षन्तुम वदसि, इसे मेरे द्वारा जो कहा गया था पहले मानुषित मांगो और कम से कम एक दिन तपस्या करो, ये दोनों ही बातों के लिए आप कृपया मेरे को क्षमा करें। इत्युक्त्वा तस्मै होवाच विद्याम राजा, इस प्रकार कह करके उस राजा ने उस गौतम महर्षि के लिए विद्या प्रदान की। क्या विद्या प्रदान कर रहे हैं उसके पहले थोड़े अवतरण पर भाषण जो रहे हैं कि प्रश्नों के जवाब विपरीत क्रम से दे रहे हैं, जिस क्रम से प्रश्न पूछा गया उसी क्रम से जवाब नहीं, उसके लिए बहुत आरे लेंगे। पंचम्या महुत अयम प्रश्न प्राथम्य नापाक्ति, जब प्रश्न में पंचम प्रश्न था उसको पहला उसी के जवाब को उसके जवाब को सबसे पहले कह रहे क्यों, तद अपाकरणम अन्वित अनु इतने शाम अपाकरणम अनुकूलम अभिनि, क्योंकि पंच प्रश्न के जवाब यदि आपको प्राप्त हो जाए तो उस जवाब के अनंतर ही अन्य प्रश्नों के जवाब देना आसान है, नहीं तो अन्य प्रश्नों के जवाब को समझाना कठिन हो जाएगा। तर अपाकरण मनु मैंने पश्चात इतरेशम अपाकरण मन इतरेशम प्रश्नाना अपाकरण अनुकूल, इसलिए पांचवी आहुति में कैसे ये पुरुष वचन को प्राप्त होता है वो पहले बता किस प्रक्रिया से चला और छठे बार में जाकर के वो पुरुष नाम वाला हो गया, वो प्रक्रिया बताने के बाद बाकी सब जवाब बहुत आसान से क्यों पूरा नहीं हुआ, ये तो प्रक्रिया से मालूम हो जाएगा, यूं आ रहा है जा रहा है तो पूरा कैसे होगा, कि कई प्रश्नों का अर्थ इसके अंदर अनायास ही आपको प्राप्त हो सकता है, अतएव उन प्रश्नों का फिर उन्हें पूछे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों होगा वैसे क्यों होगा, आज कुतर्क करेंगे ना लोग, इसी कारण से उन्होंने देखा पहले पुरुष पुरुष नाम दोबारा जो पुनर्जन्म के बारे में पंचाग्नि स्वरूप का कथन कर गए, उस अग्नियों की तरफ क्या पार होता है, कैसी ये जीव दोबारा जन्म लेता है वो प्रक्रिया बता देंगे तो अपने आप सारे प्रश्नों में जवाब आने आ सकता है। अग्निहोत्र आहुत्य कार्य आरंभ हो यह सौक्तो वा जसनीय थे, प्रश्न उठ रहा है ये बोलने की यह जरूरत किया, क्योंकि पंचाग्नि का विचार वृदंडक में भी आया और यहां भी बोल रहे हो क्या जरूरत है दोनों जगह, कोई अंतर हो या प्रयोजन विशेष हो फर्क हो तब तो बोलनी चाहिए, यदि प्रयोजन विशेष ना हो फिर क्यों बोलना अब दोबारा, इसलिए जैसे अनेक उपनिषद प्राण विद्या है वहां पर एक गुण उपसंहार कर लिया जाएगा, समान फल के दृष्टिकोण से कहा हुआ विभिन्न उपनिषदों में के विद्याओं को आप एक से एक कर सकते समान फल हो निर्णय गुणोपसंहार अधिकरण में, तो उसी प्रकार यहां पर भी बात होगा ये दोनों पंचांग विद्याओं को एक कर सकूंगा, जब दोनों का प्रयोजन तो एक है लेकिन उसके द्वारा प्रक्रिया अलग हो, कुछ गुण विशेष हो उपासना विशेष हो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो उपासना बराबर है वहां चगनी आप भी करें वहां भी वही सब बात तो हो रही कोई फर्क तो है नहीं, तब जन एक प्रयोजन में ही भेजे, इसे दो ही भिन्न विद्याएं तो वहां पर भी कहते प्रयोजन भेद होने पर विद्या को भिन्न मानना पड़ेगा, यहां पर बता रहे वहां और यहां में अंतर क्या है क्यों ऐसे कहा गया दो जगह कहा गया वही बात बताने के लिए भाष्यकार आरंभ करते हैं। अग्निहोत्र आहुत्य हो कार्यारंभ, यह अग्निहोत्र आदियों में दी गई आहुतियों से क्या हुआ इस जगत की उत्पत्ति हुई, जगत का कारण ही हम लोगों के द्वारा जन जन्मांतर में कृत अग्निहोत्र आदि अनेक वैदिक स्मार्त अशास्त्री शास्त्री कर्मों ही कारण यही बात को वासनी में कहा है उसको अनुवाद करके बता रहे तम प्रति प्रश्न उत्क्रांति राहुत्योगी प्रतिष्ठा तृप्ति पुनरावृत लोकम प्रति उत्थाई ये मंत्र है तम प्रति प्रश्न उसके प्रति वासनिक में प्रश्न पूछा गया। जब प्रश्न पूछा कार्यारंभ के प्रति प्रश्न डाला ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुए बात ये जगत आया कहां क्यों पैदा होकर खड़ा है क्या बात है। तब उसने भाई देखो अनादिकालीन प्रवाह के अंतर्गत कभी न कभी एक सृष्टि थी तो उसका उत्क्रांति हो गई उसके उत्क्रमण होने के बाद आहुति और गति ही प्रतिष्ठा आहुतियों के कारण से ही स्वकृत कर्मों के कारण से ही इसी गति प्राप्त हुआ विभिन्न लोकों में इसने प्रतिष्ठा पाली और तत्व लोकों के भोगों से तृप्त हुआ और तृप्त होने के पश्चात उस लोक भोग करने योग्य पुण्य जब समाप्त हुआ तब पुनरावृत्ति लोकम प्रति उत्थाई पुनरावृत्ति हो गया। फिर क्या करता है फिर वापस उसी स्वर्गलोक को जाने के प्रति बड़ा उत्साह के साथ आहुति आदि उनका प्रेरणा प्रयोग करते अमुम लोकम प्रति उत्थातम शीलम अस्ति प्रत्युत्थाई अमुम लोकम प्रति उत्थातम शीलम अस्य विक्रवाक्य करना पड़ता निणी है आच्छली में निणी प्रत्याम है प्रत्युत्थाई बारम्बार वहां जा रहा है फिर स्वर्ग की ओर जाना ये तो क्या कर रहा है कर्म आरंभ करता है इस कर्म के माध्यम से प्रकार से दोनों ही लोकों की व्यवस्था बनी हुई है। नीचे दिया है वासने के अग्निहोत्र प्रकरण अग्निहोत्र आहुत्य अपूर्व परिणाम में जगत अग्निहोत्र जन जो अपूर्व आहुति जन पूर्व उस अपूर्व के परिणाम सब जगत है ये बात कर दिया तदेव यह भी वक्ष्यते चेत किम पिष्ट पेशन न्याय इत्याशंक कहते हैं भाई यदि वही अर्थ यहां भी आपको बोलना इष्ट है जगत उत्पत्ति का कार्यकारण भाव दिखाने के लिए अभी आप यहां भी पंचांग विद्या को कथन कर रहे हो फिर तो व्यर्थ ही है पिष्ट पेशन समान हो जाएगा। यदि आत्मभेद वक्तुम अग्निहोत्र प्रकरण स्थितम अर्थम अंगति दोनों का प्रयोजन प्रयोजन वह पंचांग विद्या जो कथन किया गया उसका लक्ष्य क्या है कार्यकारण भाव जगत के प्रति कार्यकारण यहाँ पर वो लक्ष्य नहीं है। यहाँ क्या अंतर है इस बात को बताने के लिए पहले वहां कही हुई बात का संक्षेप में अनुवाद करके भाषण कथन कर रहे हैं वहां क्या कहा गया ये समझ लो तब यहाँ क्या कहने जा रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। तेषां च पाकरण उत्तम तत्रैव प्रश्न पूछा तो प्रश्न तम प्रति प्रश्न पसार प्रश्न कट संक्षेप में बोल दिया गया प्रतिपाई तक अनेक प्रश्न है वहां पर तो फिर जवाब में क्या है जवाब को भी संग्रह कर रखे हो ते वाते आहुति हुते उत्क्रामत ते अंतरिक्षम आवशत ते अंतरिक्षम देव आवनीय कुर्वादे वायु समझम मरीची देव शुक्लाम आहुति ते अंतरिक्षम तर्पदस ते तद उत्क्रामत इत्यादि एवं वे पूर्व दिवम तर्पदस ते तद आवर्ते ते इमाम आवश्य तर्विता पुरुषम आवश्यत तदस्त्रियम आवश्य लोकम प्रत्युत्थायी भवती ये वहां के जवाब का संक्षिप्त संग्रह यानी कि मंत्र वहां नहीं इत्यम इत्यादि से विषय टोक बोल दिया इत्यादि बोल बोल के ऐसा भी बोला ऐसा बोला ऐसा बोला और ऐसा पूरा संक्षेप में संग्रह कर दिया है। वहां ये कहा कि अग्निहोत्र की आहुति जैसे आप डालते हैं उसे उत्पन्न अपूर्व परिणाम जगत है वो कैसे सिद्ध किया तेरे आहुति होते ये दो आहुतियों में जैसे आपने डालते हो उत्क्राम अंतरिक्षम आवश्यक जब वह आहुति देने वाला जीवात्मा जो भी है ब्राह्मण क्षेत्र विश्व कर्मकांडी जब मरता है जब वो उसी के अर्ची आदि को देकर के धुआं मुधुम को लेकर से क्या होता है अंतरिक्ष में पहुंचे अंतरिक्षम आवनियम करवाते और वे क्या करेंगे उस अंतरिक्ष को आवने अग्नि समझ लेना है और उसमें वायु क्या है समिधा है और जब मरीचियां हैं किरण वही क्या है शुद्ध आहुति के समान ये अंतरिक्ष अंतर्पित हो इस प्रकार से समस्त जीवन को अंतरिक्ष की ओर तर्पण करते हुए ते तत उत्क्रामत फिर वहां से वो और ऊपर उठे, दूलोक में चले गए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारा आरंभ होगा। पूर्वदेव दिवम तर्पित, पीछे सारा बात छोड़ दिया, फिर दूलोक को उसे तृप्त हुआ, मैंने वहां का भोग से तृप्त हो गया, तथा आवर्ते थे, फिर वहां से लौटेंगे। इमाम आविष्य, फिर इस लोक में प्रवेश कर जाएगा, इमाम मानी पृथ्वी आविष्य तर्पिता पुरुषम आविष्ट, और क्या है अन्न रूप में आ गया वो, आपने खूब खाए भंडारा चकाचक, आप तृप्त हुए, राम माल मिला, बढ़िया भोजन मिल गया, लोग जो है विवाहों के निमंत्रण में भागते हैं, क्यों बढ़िया माल मिलता है वहां पर, तृप्त हो जाते हैं, वो जन क्या हो गया वीरी बन गया, पुरुषम आविष्ट तथा फिर पुरुष क्या गया कहा गया वीर्य प्रियम आविष्य स्त्री में चला गया, फिर वहां से बच्चा बन के पैदा हो गया, बच्चा बनने के बाद क्या चाहने लगा, मैं स्वर्ग लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं क्या कर्म करूं, ऐसे सोचने लगा। इस प्रकार अमुक लोक की ओर जाने के लिए दोबारा उत्थातुम शीलम अस्य, उत्थान करने का स्वभाव वाला होकर के दोबारा खड़ा हो गया, पुरुष रूप धारण कर गया। ऐसे वहां पर लोग जगत की स्थिति, जगत की उत्पत्ति और स्थिति और लय, इन तीनों का कारण जीव का अपना कर्म है, ये साबित किया है। जीव के कर्म का कार्य कारण वह जगत के साथ साबित करने के लिए कहा गया था। थोड़ा आनंदगिरी में जाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आगे तब और आसानी से समझ में आ जाएगी बातें, इसीलिए तथा अग्निहोत्र सायं प्रातश्च उदयो आहुत्योर अस्मान लोक का विक्रांति, सुबह और शाम अग्निहोत्र हवन करने पर जो आहुतियां दिया गया उन आहुतियों के कारण से अस्मात लोकाद उत्क्रांति, उत्क्रांति हो परलोकम प्रति गति, जो उत्क्रमण कर गया वह आहुतियां परलोक की ओर उसकी गति प्राप्त करती हैं, गति स्थिर प्रतिष्ठा, और जहां जहां से गई तो वही प्रतिष्ठित हो जाती हैं। प्रसिद्ध हो स्वाश्रय संपाद्य माना तृप्ति, जहां प्रसिद्ध हो गई स्वाश्रय जो जो भोग प्राप्त हुआ उन भोगों से वो तृप्त हो जाते हैं। तृप्ति मापाद्य अवस्थित हो पुनरिमम लोकम प्रत्यावर्ति ही, तृप्ति को आपन करने के बाद अवश्य उन लोगों का दोबारा इस लोक की ओर प्रत्यावरण हो जाता, प्रत्यार्पण हो जाता है। आवृत और आश्रय उमान, और आवृत उन लोगों का आश्रय कौन हो जाएगा, ये पुरुष खा पी लिया गेहूं चावल दाल आटा वगैरह बन गया, अवश्य माल पड़े छगा तो आश्रय हो गया पुरुष हो। और आवृत और आश्रय उमान कथम अमुम लोकम प्रत्युत्थानशीलो, और वो पुरुष किस प्रकार से अमुम लोकम प्रत्युत्थानशील होती थी, कार्यारंभम अधिकृत्य शत प्रश्न प्रवृत्ता, कार्यारंभ को लेकर के छह प्रश्न वहां पर आरंभ किया गया था, और उन्हीं प्रश्नों के जवाब ऐशान चापाकर उत्तम तथ्य अपूर्व रूपे खल आहुति यजमान उत्क्रामंतम, आहुतियों के जाना का मतलब क्या, वास्तव में यजमान कहीं यहाँ से जाने से मतलब है, आहुतियां जाती है रोज रोज जा रही है उसे मतलब नहीं है, इसे कह दिया कि अपूर्व रूपे खल आहुति, तो आहुति क्या हो गई, अभी अपूर्व रूप धारण कर गया, पुण्य रूप धारण कर गया, और पुण्य रूप धारण करके कहां गई वो आहुतियां, बस यजमान के हृदय में, और इसलिए यजमान को अतिक्रमण ही आहुतियों को अतिक्रमण हो गया, आहुतियां यहां से जा रही का मतलब क्या, तो यजमान यहां से जा रहा है अपूर्व विशिष्ट होकर के, यजमान उत्क्रामंतम परिवेश किया उत्क्रामन आगे ना, यजमान जो उत्क्रमण कर रहा है उस उत्क्रमण करता हुआ मर के ऊपर की ओर जाता हुआ, तो यजमान को चारों तरफ क्या करते हैं, वो पुण्य एक तरह से उसको रक्षा करते हुए ले जाते हैं, नरक की ओर जाने नहीं देंगे, वो पुण्य है ना, चारों तरफ से पुण्य है वहां पर सुरक्षा, आज उसके इधर उधर अन्य तरह जाने देकर के ऊर्ध लोक की ओर गति प्राप्त करा देता है, इसे परिवेश किया उत्क्रमण। तेज धूमाली ना यजमान अंतरिक्ष मावती, वो धूमाली के साथ आदि से लेकर दिया, मान लो वो उपासक भी होता तो अर्चना धूम मार्ग भी है अर्ची मार्ग भी है, इसे आदि कह दिया, मैंने धूम से हो चाहे अर्ची से हो किसी से भी अनात्म अपन को प्राप्त करता हुआ अंतरिक्ष मावती तदाश्रत प्राप्त आवश्यक हो, अर्थात प्रवेश करने का मतलब क्या, अंतरिक्ष में आसक्त हो गया इसलिए कर दिया अंतरिक्ष हो प्रवेश कर गया। ते पुनर अंतरिक्षस्थ यजमानानुकूलतया स्थिते, और वे जो कर्म अपूर्व थे वो क्या हुआ, अंतरिक्ष में स्थित यजमान के अनुकूल हो जाते हैं, स्वयं अंतरिक्षाधिकरण तदावनियम इव कुर्वाते, स्वयं उस अंतरिक्ष रूपी अधिकरण को आहनीय अग्नि के समान समझने लगते हैं, आहुति अधिकरण से आहनीयत्वात्, क्योंकि आहुतियों का अधिकरण कौन होता है आहनीय, इसलिए वो जो आहुति रूपा पुण्य उस यजमान को परिवेशित कर यजमान को जो ले जा रहे हैं वे आहुतियां अंतरिक्ष को ही आग्नि रूप मान लेते हैं। तत्र वायु समिधि युवा कुरुता समझे युवा समिधा वायु को समिधा के समान कल्पना वायु ना अंतरिक्ष से सिद्धि मनुष्य वायु के द्वारा अंतरिक्ष का सम्यक प्रकार से जो है प्रदीप कर दिया जाता है। इसलिए शुक्ला मरे शुद्धा आहुति मरीचि आदि और शुद्ध आहुतियों के लिए ये शुक्ल जो स्वच्छ जो मरीचियां हैं रश्मियां हैं इन्हीं को क्या करेगा वो एक आहुतियों के समान आहुति समझेगा। मरीचि नाम अंतरिक्ष व्याप्त मरीचियां अंतरिक्ष में व्याप्त होते हैं तेज अंतरिक्ष तनिष्ठ यजमान फलोन्मुखम आदि धाते इस प्रकार से आहुतियां अंतरिक्ष में स्थित होकर के उस यजमान को और आगे फलोपभोग की ओर उन्मुख कर देते हैं। ते पुनरअंतरिक्षा दुत्रामति अतएव वे यजमान जो है ना उस पुण्य के साथ में अंतरिक्ष से ऊपर की ओर उठते हैं सह उत्क्रामता इसलिए अंत यजमान के साथ वे पुण्य ऊपर उठाते हैं। यजमान द्योलोक आवश्यक यजमान के साथ द्योलोक में प्रवेश कर गए सा आवश्यक तम आवश्य तमेव आहुरी कुरवाते अब वो द्योलोक आवनि अग्नि हो गया वहां समझा कौन है आदित्यम समिधम आदि अंतरिक्ष देव उत्तम वो आदित्य समिधा हो जाता है और आदित्य की जो रश्मिया है वही वहां पर आहुतियां हो जाते हैं। ये सब परिकल्पना करते हुए वहां भी एक विग्रह कर्म संपादन हुआ अब आहुतियां उस और आगे बढ़ती है तथा वह आहुति पूर्व अंतरिक्षम तरपदम तदेव द्व्युलोकस्थ यजमान फलदानी न सुखिन आत्मवाते अंतरिक्ष में रहते वक्त उस यजमान को स्वकर्म फल भोग कराकर तृप्त कराए थे उसी प्रकार से द्व्युलोक में भी उस यजमान के कर्म फल भोग करा करके तृप्त कराने के पश्चात तेज आरब्ध छे अब आहुतियां क्या करेगी पुण्य उस जीव पर यजमान का जो स्वर्ग लोक भोग के योग्य जो प्राण कर्म का क्षय होने पर तथा द्व्युलोकात यजमाने पृथ्वी आविशति द्व्युलोक से निकल कर दोबारा यह पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। अब भूते सह आवर्ते थे कैसे वर्षादि के माध्यम से जल भाव को प्राप्त करता हुआ गेहूं आदि में चला जाएगा गेहूं के भाव से आकर के पुरुष में बीच के सारे समझ लेना चाहिए और पुरुषम आश्रय पृथ्वी चावेश रिहादिना और रिहादि के द्वारा पृथ्वी में आवेश करने के बाद स्वाश्रय श्लेषित रहता पुरुषम आश्रय की स्वाश्रय के साथ उसके संबंध को कराते हुए वह वीर रूप धारण करके पुरुष को आश्रित कर जाते हैं और पुरुष आश्रय आश्रय द्वारा आवश्यक पुरुष को आश्रय मान करके उसमें वे कर्म रूप पुण्य प्रवेश कर जाते हैं। पुरुषाचरेतु द्वारा द्वितीय प्रकृति आवेश और पुरुष से रेत के द्वारा एक द्वितीय प्रकृति को प्राप्त कर लाते हैं और गर्भीभूतम स्वाश्रम कर्मानुष्ठान योग्यम देव भागिनम आपादित गर्भीभूत स्व आश्रयभूत कर्मानुष्ठान पुत्राज रूप देव भागी को उत्पन्न करता हुआ वो स्थित हो जाते हैं। अर्थात सर्वत्र देखे कर्म ही जीव को दौड़ा रहा है नहीं तो जीव गमनागमन करने वाला है ही नहीं। तथो असो पारलौकिकम कर्मानुष्ठाय अंते इसलिए दोबारा क्या हुआ अंत में परलोक के अनुकूल कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रत्युत्थानशील भवती प्रत्युत्थान स्वभाव वाला हो गया। इस सर्वम जनकीन उत्तम तथापि कथम अर्थवैसिद्ध इत्याशंक्य उत्तम एव संक्षिप्या तत्र इत्यादि अब उसे संक्षेप में भाषा करते तत्र अग्निहोत्र आहुत्यो कार्यारंभ मात्र एवं प्रकार भवती वहां पर अग्निहोत्र का आहुतियों के साथ इस जगत के प्रति कार्य कारण भाव मात्र को वहां कहा गया इस प्रकार से होता करके कथन किया गया है। यह तो तं कार्यारंभम अग्निहोत्र पूर्व परिणाम लक्षण पंचदा प्रभज्य अग्नित्वेन उपासनम यह उपासना कथन वहां अग्नित्व का दृष्टि करना है इन चीजों में किसमें क्या दृष्टि करनी है वो विधि करना यहाँ इष्ट है वहां उपासना विधि नहीं था वहां केवल जगत के कार्य कारण भाव को सिद्ध करने से तात्पर्य था और यहाँ पर कार्य आरंभ के लिए विद्यमान भूता ये जो पंच जो आपकी स्टेशन है एक तरह से नहीं स्टेशन के बराबर स्टेशन वहां नहीं है यहाँ से वहां गए वहां अपना कर्म भोगे फिर वहां से वहां गए वहां से वहां गए जितना जैसे समय जहां जा रहा नहीं है वहां रह करके आ रहे हैं आप। तो ये जो पांच जो है आपका अवस्था है उस प्रत्येक अवस्था में अग्नि दृष्टि निकलना, ये वहां नहीं कहा गया। वहां पर केवल इन अवस्थाओं को पार करता हुआ जगत के प्रति ये अग्निहोत्र का जो होती कार्य कारण भाव बन गया, इतनी ही बात समझा गया। और उसी कार्य कारण भाव के पंच अवस्थाओं में अग्नित्व दृष्टि से उपासना करने की विधि यहाँ किया जा रहा है। पंचदा प्रयोग अग्नित्व उपासनम उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम विदित करना, इसे क्या फायदा होगा उसमें उपासना विधान से क्या लाभ हुआ, उसमें क्या है वापस लौटने का मामला है। और उपासना करोगे तो उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करके ब्रह्मलोक जा सकते हो, वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उसी कार्यारंभ हेतु जो पंच अवस्थाएं हैं उन पंच अवस्था में अग्नित्व को दृष्टि करने से उत्कृष्ट फल प्राप्ति भी स्थानांतर भी हो गया, केवल कार्यारंभ नहीं या स्थानांतर कथन भी हो जाता है, ये भी एक लाभ होने से या दो बार आरंभ किया गया।